الحكيم والخبير المبين الخبير الله الحقير المكبير كالعزيز فوق الخبير ثم على توفيقه انه اذا كيس بسائر ما يجانسه حصر عنه جميعه وحصر بالاضافه اليه ثم على التنكير في الايات ان على ابصارهم غشاوه ليس مما يتعارفه الناس وهو الطعام عن الايات ولهم من الالام العظام نوع عظيم لا يعلم كنه الا الله فمن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر لما افتتح سبحانه بشرح حال الكتاب العظيم وساق لبيانه ذكر المؤمنين الذين أخلصوا دينهم لله وواطأت فيه قلوبهم ألسنتهم وسنى بأزدادهم الذين محضوا الكفر ظاهرا وباطنا ولم يلتفتوا لفته رأسا ثلث بالقسم الثالث المذبذب بين القسمين وهم الذين آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم تكميلا للتقسيم وهو أخوة الكفرة فأبغضهم إلى الله لأنهم مواهم لأنهم مواهم الكفر وخلطوا به خداعا واستهزاء ولذلك طول في بيان خبثهم وجهلهم واستهزا بهم وتحكم بافعالهم وسجل على غيهم وطغيانهم وضرب لهم الامثال وانزل فيه من المنافقين في الدرك الاسفل من النار وقصتهم عن اخرها مطوفه على قصه المفسدين رکاوٹ والا مانا جائے میں یہ پایا جاتا ہے. وہ مادی ہوں جڑی لفافے پہ وہ بھی لے جاؤ, سرانے کے نال جڑی ہے جبھی پہ سکو خالی وہ بھی لے جاؤ, چمچی بھی لے جاؤ. اولے پاس ایک ہی ہے چھوٹی جی شیشی ہے. لفافے دے بیچ سب تجا ڈکن والا ڈبا نہیں ڈہ گئی سرانے کھاوا ہی اس کو اللہ کے بندے سے کو دور کرنا, یہ معنی ہو گیا. عظیم مسلط ہے. یہ کیف کے لحاظ سے ہے, جس طرح کے کبیر کم کے لحاظ سے ہے, مقدار میں بڑا ہو کبیر ہو گیا, اور شان کے لحاظ سے بڑا ہو تو پھر عظیم ہو گیا. تو یہ عظیم کیف کے لحاظ سے ہو گیا, کبیر کم کے لحاظ سے. ان کے مقابل حقیر اور صغیر, حقیر کیف کے لحاظ سے شان کے لحاظ سے جو گھٹیا ہے, صغیر جو مقدار کے لحاظ سے گھٹیا ہے. باقی ان میں نسبت جو ہے وہ مخصوص وجہ کی پائی جائے گی, کبھی حقیر بھی ہوگا صغیر بھی ہوگا, کبھی حقیر ہوگا صغیر نہیں ہوگا, مقدار بڑی ہے لیکن شان کوئی نہیں حقیر ہے, کبھی مقدار چھوٹی ہوگی اس طرح ہوتی ہے لیکن شان بڑی ہوگی, قدر و قیمت بڑی ہوگی. تو عظیم اور کبیر, حقیر اور صغیر, تو عموماً مخصوص وجہ والی نسبت جو ہے ان میں پائی جائے گی. ولہم عذاب عظیم, فرمایا ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا. تو مطلب کیا ہوگا, دنیا کے جو عذاب ہیں ان کے ساتھ اگر قیاس کیا جائے تو باقی سارے عذاب اس کے مقابلے تیز ہوں گے, اور وہ سب سے بڑھ کر ہوگا. تو عظیم یہاں کبیر کو بھی اپنے اندر گویا سمیٹے ہوئے ہے, اس کے عذابوں کی نسبت بڑا بھی ہے اور عظمت جو ہے وہ بھی اس میں پائی گئی ہے. باقی عذاب سارے غشاوتن نکیرہ کر کے ذکر کیا گیا, عذاب عظیم توصیف اگر سے کی ہے لیکن پھر بھی ہے تو نکرہ ہی نا مخصوصا ہو گیا. تو تنقید تعریف کے مقابل ہو گئی, معلومیت ہے تو تعریف ہو گئی, مجولیت ہے تو تنقید ہو گئی. مطلب کیا, اتنا عظیم پردہ ہوگا کہ لوگوں کے علم ادراک سے وہ کیا ہے ماورا ہے. اسی طرح عذاب کے بارے میں بھی فرما دیا گیا, خالی لہم عذاب کہا جاتا تو پھر بھی مانا عظمت والا سمجھ آ سکتا تھا نا, کیونکہ نکرہ کر کے ذکر کیا گیا, لیکن مزید عظیم کا اضافہ کر دیا گیا تاکہ پتہ چلے کہ باقی دنیوی عذابوں کی نسبت وہ سب سے بڑھ کر ہے اور یہ اس کے مقابل نہ ہونے کے برابر ہے. اور اشاوت کم میں تنقید جائے تو وہ بھی اس پردے کی عظمت کے اظہار کے لیے ہو گئی کہ لوگوں کے جو آنکھوں میں پردے ہوتے ہیں یہ اس کے مقابل کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں. سچ مچ وہ اندھے ہیں, پردہ ان کی آنکھوں کو ادراک سے روکنے کے لیے ڈالا گیا ہے ان پر, وہ سچ مچ اندھے کر دیے گئے ہیں, یا سلوک اندھوں والا جو ان کے ساتھ کیا گیا ہے. تو عامی انل آیات, تو حقیقت اندھے نہیں لیکن اندھوں جیسے وہ ہو گئے ہیں, جان بوجھ کے آنکھوں سے کام ہی نہیں لیتے ہیں, آنکھیں بند کر لیتے ہیں آیات میں اور فکر وغیرہ کرنے سے اپنے آپ کو معروم کر لیتے ہیں. تو یہ تعام بھی اگر قدرتی ہو تو وہ تو قابل مذمت نہیں, جان بوجھ کے بندہ اندھا بن جائے اور آنکھوں سے کام نہ لے تو یہ پھر قابل مذمت ہوا. اس لیے اشارت و تعامی والا پردہ جو ہے وہ یہاں پر رات ہوگا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, ان کے لیے بڑا عذاب ہے, یہ وعید ہے اور بیان ہے اس چیز کا جس کے وہ مستحق ہے, اور عذاب نکال کی طرح ہے, بنام اور مانند ہے, یعنی وزن کے لحاظ سے اور معنی کے لحاظ سے. کہے گا تو عذاب عالش ہے, کہے گا تو عذاب عالش ہے, جب تو رک جائے اس سے, اور اسی سے ہے الماؤ العذب, کیونکہ وہ بھی پیاس کو زہر کر دیتا ہے, ختم کرتا ہے, زائل کرتا ہے, پیاس کو روکتا ہے. اسی وجہ سے نام رکھا گیا اس کا فرات, یہ بھی پیاس کو توڑنا مراد ہو گیا. فرات یہ بھی پانی ایسا ہے کہ پیاس تھوڑا سا پیو ختم ہو جاتی ہے, پھر اس سے پیدا کی گئی, اس میں اطلاع کیا گیا ہر ایسی تکلیف کر کے جو شدید ہے, ہر شدید تکلیف پر اگرچہ نہیں نکال, اگرچہ نہیں نکال, ایسا عذاب نہیں جو روکے, جو روک دینے والا جنایت کرنے والے کو رجوع سے عام ہے ان دونوں سے. اور کہا گیا کہ اس کا جو اشتقاق ہے تعذیب سے ہے, عذاب جو ہے وہ استعمال کے لحاظ سے عام ہو گیا, کس سے؟ اشتقاق سے اور نکال سے. کیونکہ نکال اور عقاب یہ جنایت سے روکنے کے لیے ہوتے ہیں, جبکہ عذاب جو ہے تو وہ صرف تکلیف پہنچانے کے لیے ہے, رکاوٹ اس میں مقصود ہو یا نہ ہو. دوزخ میں عذاب دینا ہے تو وہاں اب وہ گناہ کا ارادہ ہی نہیں کر سکتے ہیں, تو روکنا کس طرح مقصود ہو سکتا ہے یا تائب کرنا کس طرح وہاں مقصود ہو سکتا ہے؟ اور کہا گیا ہے کہ اس کا جو مشتق ہونا تعذیب سے ہے, کہا گیا ہے کہ اشتقاق اس کا ہے تعذیب سے, جو کہ ظاہر کرنا ہے عزم و نحاس کا, جتنا تقریباً تمریض میں کیا ہے ازالہ باطل والا معنی کہ آنکھ سے تنکا دور کرنا تقریہ ہو گیا, مرض زائل کرنا تمریض ہو گئی, یہاں بھی عذاب بمانا تعذیب ہو گیا, یعنی طبیعت میں جو مٹھاس ہے یا سکون اطمینان قرار ہے اس کو زائل کرنا, تو یہ بات ہو گیا. عظیم نکیر ہے حقیر کی اور کبیر نکیر ہے صغیر کی, جیسے کہ حقیر صغیر سے کیا ہے کم ہے, کیونکہ صغیر ہو سکتا ہے درجے مرتبے کے لحاظ سے اونچا ہو, حقیر اس سے کم ہو گیا درجے مرتبے کے لحاظ سے, عظیم جائے تو وہ کبیر سے خوف ہو گیا, ہو سکتا ہے مقدار کے لحاظ سے ایک چیز بڑی ہو لیکن عظیم نہ ہو, عظیم پر کبیر سے بھی فائق ہو گیا. جس طرح کہ بے شک حقیر جو کم ہے صغیر سے اور عظیم جس عظیم جو ہے یہ فوق عظیم, عظیم کیوں فرمایا؟ فرماتے ہیں معنی توصیف کا یہ ہے جب کیا کیا جائے, کہ جب کیا کیا جائے ان تمام کے ساتھ کے جو اس کے مجانس ہیں تو کم ہوگا اس سے, وہ سارے قاصر ہو جائے گے اس سے اور حقیروں کے ساتھ میں کرنے کے اس کی طرف. اور معنی تنقید کا آیت میں اشاوت تم نکرہ کر کے ذکر کیا ہے, تو اس تنقیر کا کیا فائدہ ہے کہ ان کی آنکھوں پر پردہ ہے جو نہیں اس کبھی سے جانتے ہو اس کو لوگ, وہ کیا ہے؟ جان بوجھ کے آیات سے اندھا بن جانا اور ان کے لیے ایسی عذاب عظیم. یہاں بھی تنقیر ہی ہے نا, وہ تفصیص ہے لیکن تنقیر تو ہے ہی نا. پھر یہاں تنقیر کا مطلب کیا ہوا؟ کہ ان کے لیے ایسے دکھ تکلیفیں ہوں گی کہ ان کی مقدار کو کیفیت کو اللہ ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا ہے. تو یہاں بھی تنقید اسی لیے ہوگی کہ لوگوں کے علم سے یہ عذاب کی مقدار بھی کیفیت بھی ماورا ہے, وہ نہیں جان پا سکتے اسے. مومن الناس میں یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین, لوگوں میں سے کچھ ہیں جو کہتے ہیں ایمان لائے ساتھ اللہ کے اور یوم آخر کے, حالانکہ وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ کے لیے ایمان سے خالی ہے, نمازی میں نہ مستقبل میں کسی دور میں بھی ایمان سے متصف نہیں رہے ہیں. اب اس کا ماقبل سے ربط اور تعلق کیا ہے؟ فرمایا کہ اصل تو کتاب کی شان بیان ہو رہی تھی, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, اس کے زمن میں پھر متقین مومنین ہیں ان کا ذکر آ گیا جو خالص مخلص ہے. پھر الاشیاء طرف ازداد آر کے تحت جو ان کے مت مقابل ہیں, ظاہراً باطناً مومن کے مقابل ظاہراً باطناً کافر ہو گئے, پھر ان کا حال بیان کر دیا گیا. پھر جو بہن بہن ہیں بظاہر مومن بنے ہوئے ہیں اندر سے کٹے کافر ہیں, تو پھر ان کو بیان کیا. اب مومنین کی شان جائے تو وہ بھی چار آیتوں میں بیان کر دی گئی, کافر مجاہر جائے ان کی دو آیتوں میں بیان کر دی گئی, یہاں 13 آیتوں میں ان کا حال بیان کیا گیا ہے. تو یہ فرق کیوں کیا گیا ہے؟ اس بارے میں بتلایا کہ چونکہ یہ زیادہ خطرناک ہے, بظاہر مسلمان بنے ہوتے ہیں اندر سے کافر, زیادہ دھوکہ دینے والے اور پریشان کرنے والے ہیں, اس لیے پھر ان کی صورتحال جو ہے اور مذمت تمثیلات وغیرہ کے ذریعے بیان فرمائی تاکہ اچھی طرح ان کی تذلیل ہو جائے اور مسلمان چوکس ہو جائے, اس لیے زیادہ تفصیل بیان کروائے. چند لوگوں سے بعض ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ والیوم الآخر, ما قبل طرف بیان کرتے ہوئے جب آغاز کیا اللہ تعالیٰ نے حال کتاب کی شرح کا, کتاب عظیم جائز کی اور چلایا ذکر کو ہدل المتقین کے دیوان میں, جو مخلص ہے اپنے دین کو مخلص کیا اللہ کے لیے اور موافق ہو گئے اس میں دلوں کے ان کی زبانوں کے ساتھ, دوسرے درجے میں ذکر کیا ان کے اعزاز کو جنہوں نے خالص کیا کفر کو ظاہر دل میں بھی تکذیب ہے, زبان پر بھی تکذیب ہے, یہ نہیں کہ اوپر اور اندر اور ہو, اللہ کی الطاف نہیں متوجہ ہوئے, لکھتا ہو ایمان کی طرف دین کی طرف. اللہ تعالیٰ سرے سے اللہ صاحب تیسرے درجے سے آیا تیسری قسم کو جو ادھر بباطن ادھر کافروں کے ساتھ ہو گئے, وہ کون ہے جو متضرر ہے, بہن بہن ہے جو ایمان لائے وہ زبان سے اپنے ایمان لائے دل ان کے, ان کا ذکر کیوں کیا ہے تکمیل تاکہ خالص مومن خالص کافر اور بہن بہن یہ تکمیل ہو جائے تقسیم کی. اس لیے اب یہ پھر ان کا 13 آیتوں میں بیان, خالص کافروں کا 2 آیتوں میں, مومنین کا 4 آیتوں میں, یہ فرق کیوں ہے؟ ہماری یہ بہت خبیص ہے, اس لیے خبیص ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں, کیونکہ انہوں نے کفر پر ایمان کا پردہ چڑھایا ہوا ہے. تمویہ کیا ہوتی ہے؟ چاندی پیتل پر سونے کا پانی جائے وہ چڑھا دینا, انہوں نے بھی کفر پر ایمان کا پردہ جائے وہ چڑھایا اور ملا دیا دھوکہ دیتے ہوئے اور استہزاء کرتے ہوئے, ہاں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اور مسلمانوں کے ساتھ مذاق بنانے کے لیے. انما نحن مستهزئون, جس طرح انہوں نے کہا ہے والے, چونکہ یہ زیادہ خبیص ہے کفار کے اقسام میں سے, اس لیے طوالت فرمائی ان کے بیان میں جہالا ہم ان کو جاہل قرار دیا, یہ قرون فرمایا بے شورے ہیں لا یعلمون, فرمایا چل بہم اللہ یستہزئ بہم, وہ کہتے تھے انما نحن مستهزئون, اس کے جواب میں فرمایا کہ اللہ ان کے استہزاء کا جواب دے گا. اور حکم لگایا ان کی گمراہی پر اور ان کی طغیانی پر, اشترہ الضلالہ بالہدا, یہ ان کا فیل ہے اس پر چوٹ کی کہ انہوں نے ہدایت کو دے کے گمراہی کو اس کے بدلے میں خرید لیا ہے, اور یہ مدعوں کی تو گیانے بیان ہوں, ان کے دلوں پر اللہ نے مور لگا دی ہے کیسے کہ وہ اسی گمرہی میں بھٹکتے رہیں گے اور گمرہی میں آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں گے. اور بھی ہم سمجھے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے امثال کو اور نازل فرمایا ان کے بارے میں, اثروں کا مثل اللہ رشتہ ہوتا تھا بارا, جس طرح کوئی جنگل میں اندھیری رات میں آگ جلائے وقتی طور پر بڑا خوش ہو تو یکدم آگ ختم ہو جائے تو پہلے سے بری حالت ہو جائے گی اس کی, اسی طرح ان کے ساتھ بھی یہ سلوک چل بیان فرمایا ان کے لیے امثال اور نازل فرمایا اس میں اللہ المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, منافق جو ہے وہ دوزخ کے نچلے طبقے میں ہوں گے. بس اب یہ من الناس میں یہ پھول واؤ ہے, ظاہر ہے سب کے لیے, ولو عذاب عظیم اس پر معطوف ہوگا, عذاب عظیم میں اور یہ پھول آمنا باللہ میں تو کوئی مناسبت نہیں ہے, اور سب کے لیے ضروری ہے کہ معطوف علیہ معطوف میں مناسبت ہو, یا مناسبت ہے کوئی نہیں, پھر یہ آواز پھل آنے کا کیا حق ہوگا؟ اس کا جواب دیا کہ یہ اصل قصہ الگ قصہ ہے, اس لیے ہر ہر جملے میں مناسبت تلاش کرنا ٹھیک نہیں. مجموع جو کفار مظاہر ہیں ان کا حکم اور مجموع جو منافقین کا حکم ہے, یہ معطوف ہے معطوف ہے, اس لیے ساتھ والے جملے سے صرف مراد کو تلاش کرنا ٹھیک نہیں ہے. مجموع کی صورت حال کہ کچھ وہ ہے جو اندر باہر دونوں لحاظ سے کافر ہے, وہ بھی عذاب عظیم کے اقدار ہیں, اور یہ ظاہر مسلمان بنتے ہیں اندر سے کافر ہیں تو ان سے بھی زیادہ خطرناک ہیں, تو ان کے لیے مزید عذاب سخت ہوگا. قصہ ان کا آخر ہاں اول کہنا چاہیے تھا نا, الہ آخر ہے, آخر کے مناسب الہ ہے, اول کے مناسب ہے تو پھر یہاں ان آخر ہے کیوں کہا ہے, یہ سنت احتواق عدل کیا تھا ان اول الہ آخر ہے, ان کا مدخول عدل کر دیا اور دوسرے علاج ہے تو وہ عدل کر دیا, اس طرح اختصار بھی ہو گیا اور ان کرینہ بن گیا اول پر اور آخر کرینہ بن گیا الہ پر. ان کا جو قصہ اول سے لے کر آخر تک معطوف ہے اوپر اسی دین والے قصہ کے مجموع کی مجموع کے ساتھ مناسب دیکھی جائے گی, نہ کہ ہر جملے کی دوسرے جملے کے ساتھ مناسب. تو من الناس میں یہ کولو الناس کا لفظ نہ آیا, اس کی تحقیق فرماتے ہیں کہ اصل کیا تھا, اناس ایک کلمہ حمزہ ہے, معمول الفا ہے, آنا سا تو ایکل میں نے حمزہ ہے, پھر اس کو حذف کر دیا گیا, الف لام کو اس کا حفظ جات وہ بنا دیا گیا. دلیل کیا ہے, کسی کا اصل معلوم کرنا ہو یا تصغیر اس کی بناؤ یا جمع اس کی بناؤ, تو جمع یا تصغیر اشیاء کو اپنے اصل کی طرف لوٹا دیتی ہے, تو پھر جمع کیا آتی ہے, اناسی انسان کی جمع اناسی آ جاتی ہے, انس کی جمع اناسی آتی ہے, پتہ چلا کہ معمول الفا ہے, تصغیر انیس آتی ہے, تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اصل یہ معمول الفا ہے. اس کی نظیر بیان کرتے ہیں, جس طرح وہ لوکا اصل تھا تو پھر ہم لازم کر کے لوکا جیس وہ بنا دیا گیا, پھر حضرت بلا بدل تو کلمے کو صفایا کرنا تباہی مچانا لازم آ جاتا ہے نا, اس لیے کوئی بدل ہونا چاہیے, تو ہے کہ الفلام جو ہے تو اسے حمزہ معذوفہ کا بدل دیا تو وہ بنا دیا گیا ہے. بدل ہونے کی دلیل کیا ہے کہ اگر الف لام ہو تو پھر حمزہ نہیں ہوتا ہے, حمزہ ہو تو پھر الف لام اس پر داخل نہیں ہوتا ہے, اس سے پتہ چلا کہ حمزے کا بدل ہے الف لام. اس پر اعتراض کہ حمزہ میں نکلا سے حمزہ بھی موجود ہے پاگل میں والا, الف لام بھی موجود ہے, جس نے ان المتایا یتلینا علی الاناس الامنین, موتیں جائیں تو وہ جھانکتی ہیں ان لوگوں پر جو امن سکون میں ہوتے ہیں, تو پھر حال ان کا جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے کہ پھر ان کا صفایا ہو جاتا ہے, اور تازہ رہم شتا وقت قانون جمیا انہیں راگندہ کر دیتی ہے, حالانکہ پہلے وہ مجتمع متفق ہوتے ہیں. تو یہاں الناس حمزہ بھی ہے الاسلام بھی ہے, یہ کہنا کہ جمع نہیں ہوتے ہیں غلط ہو گیا, تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ ہم نے جو کہا جمع نہیں ہوتے تو مراد خوشی بلی کلام جو ہے اس میں اور عام محاورات میں نہیں, اور یہ قول شاذ ہے استعمال عام کے خلاف ہے, اس لیے اس سے اعتراض وارد نہیں ہو سکتا ہے. آگے فرمایا کہ یہ انداز جمع ہے یا اس میں جمع ہے, معنی جمع والا دے لیکن اوزان جمع پر نہ ہو تو اس میں جمع ہو گیا, وزن بھی وہی ہوں جو معروف ہے تو پھر جمع کہلائے گا, یہ اس میں جمع ہے جمع نہیں ہے, کیونکہ جو وزن ہے وہ حال والا تو یہ جمع کے اوزان میں نہیں پایا گیا ہے. تو باقی انسان کو انسان کیوں کہتے ہیں, لأنهم مستانسون بأمثالهم ایک دوسرے سے انس حاصل کرتے ہیں. آدم علیہ السلام اکیلے تھے جنت میں, فرشتے وغیرہ تو ساتھ تھے ہی, لیکن نہیں جی لگ رہا تھا جنت جیسی جگہ پر بھی. حضرت حوا ساتھ آئیں تو پھر وہاں مطمئن ہوئے, دل لگا ان کا وہاں پر, ایک دوسرے کے ساتھ چکے انس حاصل کرنے والے ہوتے ہیں, اس لیے پھر ان کو انسان کہا جاتا ہے. اگر آنسا سے ہو تو پھر یہ وجہ تسبیہ ہو گئی, اور آناسا سے ہو اس کا مطلب ہوتا ہے معلوم کرنا. آناسا من جانے کے دور نارا, معلوم کیا آگ کو دور کے پہلو سے جانب سے. اب آناسا سے ہو تو پھر اس کو انسان کہنے کا کیا مطلب؟ لئنہم ظاہرون مبصرون, نظر آتے ہیں. جن آئے تو نظر نہیں آتے, فرشتے تو نظر نہیں آتے, یہ ایک دوسرے کو نظر آ رہے ہوتے ہیں, تو اس لحاظ سے ان کو ناس کہا گیا. مزید تائید اس لیے ان کو بشر کہا گیا ہے کیونکہ وہ جلد والے ہیں, نظر آتے ہیں, چپڑی ان کی بالوں میں چھپی نہیں نہ ہوتی ہے, بھیڑ دمبے بکریاں وغیرہ ہیں تو ان کی بال اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ اندر چھپے ہوتے ہیں, پوشیدہ ہوتے ہیں, لیکن اس کی جلد جو ہے وہ نمایاں اور ظاہر ہوتی ہے. اس بنا پر اس کو بشر سے تعبیر کیا, جس طرح جن کو جن کیوں کہتے ہیں کہ وہ چھپے ہوتے ہیں, پوشیدہ ہوتے ہیں, نظر نہیں آتے ہیں. صرف انسان وہاں ہر جگہ پا کرنے میں حمزہ ہے, پتہ چلا کہ اصل میں مناسب یہ تھا, پھر عزب کر دیا مانے گا اس کے عزب کیے جانے کے لوکا میں, اور عوض لایا گیا اس کے حرف تعریف ال جائے, اس لیے نہیں قریب کے جمع کیا جائے ان دونوں کو. اب اعتراض ہو گیا کہ جمع تو ہے جس میں ال اناس پڑھا گیا ہے, ان من آیا یتلینا, اس کا جواب دیا کہ یہ شاذ ہے, استعمال کثیر کا خلاف ہے یا خلاف قاعدہ استعمال ہو گیا ہے. اور قول قائل کا کہ موتیں مطلع ہوتی ہیں, جانتی ہیں لوگوں پر جو عمل میں ہوتے ہیں, پھر ان کو پراگندہ کر دیتی ہے اجتماع کے بعد, تو یہ شاد ہے. آگے جمع ہے اس میں جمع اس کی تحقیق کی, اس میں جمع ہے جس طرح رخال, جمع کیوں نہیں مان لیتے اس میں جمع کیوں؟ کیونکہ نہیں ثابت فعل کا وزن جمع کی جناؤں میں اوجہ تسمیہ, اور وہ معقوض یعنی آنی کا تھی, کیونکہ وہ بھی ایک دوسرے سے مستانس ہے اپنی امثال کے ساتھ, یا آنا تھا سے ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معلوم کرنا, اور یہ بھی ظاہر ہوتے ہیں, مبصر ہوتے ہیں, نظر آتے ہیں, اسی لیے نام دیے گئے ہیں بشر کا, جس طرح سے جن کو نام دیا گیا بشر کا, جن کا نام دیا گیا جن, ان کے وجہ سے. اب یہ من انداز سے میں یہ پولو الف لام جنس کا ہے, استغراق کا ہے, خارجی کا ہے, آگینی کا ہے, الف لام کے بارے میں تاکید فرماتے ہیں تو استعمال کے, یا جنس کا ہے یا آد خارجی جو ہے اس کے لیے ہے. راج کالم کے نزدیک یہی ہے کہ جنس کے لیے ہے, جنس جو ہے انسانوں کی, اس میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو دعویٰ آمنا باللہ وبالیوم الآخر کا کرتے ہیں, حالانکہ وہ حقیقت میں مومن نہیں ہے, صرف زبان سے یہ دعوے کرنے والے ہیں. من انداز سے میں یہ پولو, جب جنس ہو گئی قلیل کثیر کو شامل ہے, تو پھر اس کا جو بعض ہے وہ مبم ہوگا, لہذا من موصوفہ اس صورت میں ہوگا اگر الف لام جنس کا ہے تو, اور اگر الف لام آل خارجی کا ہے پھر معلوم لوگ ہو گئے, پھر ان کا بعض بھی معلوم ہوگا, اس صورت میں من جاتی ہے موصولہ بن جائے گا اور معرفہ بن جائے گا. گویا بن انداز سے ناسن جنس ہونے کی صورت میں یہ معنی بن جائے گا کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں, اور عہد کے لیے ہو پھر مخصوص کافر جو تھے یہودی لوگ جو بظاہر مسلمان بن گئے اندر سے اسی طرح کافر ہے, مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں, تو وہ گنے چنے ہیں, معبود معلوم ہے. پھر ناس موصولہ بن گیا, وہ بھی گنے چنے, عبداللہ ابن ابی وغیرہ, یہ لوگ جو ہے وہ مراد ہو جائے گا. اور سوال کا جواب دیتے ہیں کہ انداز جن اس کے لیے اسلام بناؤ, پھر ان منافقین کو جن سے کفار میں داخل کرنے کا کیا مطلب؟ ان الذین کفروا, ان کافروں میں یہ درج ہو رہے ہیں تو وہ ظاہر باطنن کافر ہے, مصر ہے کفر پر, ان کو ان میں داخل کرنے کا تو کیا بنے گا؟ من اللہ سے میں یہ پوچھ کہہ دیا جائے راز سن. اس کا جواب دیا کہ دونوں پہلو ان میں ہیں, کیونکہ باطن کے لحاظ سے کفر پہ ڈٹے ہوئے ہیں, شدت سے قائم ہے کفر پر, اس لحاظ سے جن سے کفار کا قسم بن گئے. آگے پھر جنس کے نیچے مختلف قسم کے انواع جو ہے وہ داخل ہوتے رہتے ہیں, جس طرح حیوان کے نیچے انسان بھی ہے, فرس بکر غنم وغیرہ وہ بھی ہے, کوئی زیادہ قوتوں والا ہے, زیادہ عقل والا ہے, کوئی تھوڑا بالکل عقل سے خالی ہے. تو جنس انداز کی ہو گئی, اس کے نیچے جو مصر ہیں ظاہر باطنن وہ بھی آ گئے, جو ظاہر نہیں لیکن باطنن ہیں تو وہ بھی اس میں داخل ہو جائیں گے. لہذا یہ ان انداز کے میں یقور انداز میں سے ناس ہے یہ کہنا واضح ہو جائے گا. ہاں جی, معلومیت کے فلاں قسم کے افراد انداز سے مراد ہیں, جب وہ نہ ہوئے پھر من کو موصوفہ نکرا بنا دیا جائے گا. گویا سے کیا کہا لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں یا خارجی کے لیے معروف کون ہو گئے؟ الذین کفروا, پہلے الذین کفروا سے ان کو تعبیر کیا, تو یہاں من الناس سے ان کو تعبیر کر دیا گیا ہے. اب چونکہ وہ لوگ متعین ہیں, معلوم ہے, پھر من جائے یہ موصولہ بن جائے گا, اور مراد اس سے نذیر ہیں, واصل ہے, وہ ہو جائے گا. اب ان الذین کفروا میں تو جو سر تھے ظاہر باتوں کے کافر تھے وہ مراد لیے گئے تھے, تو پھر یہ من الناس ناس ادھر کیسے داخل ہو سکتے ہیں؟ پہلی جو تقریر فرمائی بیضاوی علیہ رحمت نے تو وہ یہ ہے نا, ظاہر باطن مومن, ظاہر باطن کافر, پھر جو بہن بہن بنے ہوئے ہیں وہ, پھر ان الذین کافر وہ بالکل الگ ہو گیا نا اس فریق سے, تو پھر اس فریق میں داخل کرنے کا الف لام آد کا بنے, اس فریق میں داخل کرنے کا تو کیا ہوگا؟ اس کا جواب دیا یہ اس لحاظ سے کہ مصر ہے نفاق پر, تو داخل ہو گئے کفار کے شمار میں, ان کے دلوں پہ مہر لگی ہے, اور مختص ہونا ان کا سازیاتی کے جو انہوں نے کفر پر زیادہ کی کہ مسلمانوں سے مذاق کرتے ہیں, شرارتیں طرح طرح کی کرتے ہیں, تو اس سے نہیں لازم آتا داخل ہونے سے نیچے جنس کے, جس طرح انسان میں باقی حیوانات کے اقسام کی نسبت زیادہ خوبیاں کمالات پائے گئے ہیں, لیکن وہ حیوان کی جنس کے نیچے داخل ہونے میں رکاوٹ نہیں. اسی طرح منافقین میں زیادہ خوبص پائے گئے ہیں, تو وہ اللہ جی میں کافروں کے نیچے داخل ہونے سے مانے نہیں ہوگا, کیونکہ اجناس متنوع ہوتی رہتی ہیں, سازیادات کے ان کے آواز آپس میں مختلف ہوتے ہیں. اس صورت میں پھر یہ آیت کریمہ جو ہے ان الذین کفروا, اس کے پھر دو قسم بن گئے, کچھ اس طرح کے ہو گئے باطن مصر ہیں کفر پر, بظاہر کلمہ پڑھتے ہیں, کچھ جو ہیں تو وہ ظاہر باطن ایک جیسے ہو گیا. یہ اسی دوسرے قسم کی تقسیم جو ہے وہ بن جائے گی, ان الذین کافروں کے ساتھ ان کو ذکر کیا تھا اس کی تقسیم ہوگی, وہ دو قسم کے ہیں, کوئی ظاہر باطن کافر ہے, کچھ ظاہر کافر ہے. مومن ہے, بات نہ دیا تو وہ کافر ہے. اور سوال کا جواب دیتے ہیں, آمنا باللہ وبالیوم الآخر, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان کی ضرورت کوئی نہیں, کتابوں پر ایمان کی ضرورت کوئی نہیں, فرشتوں پر, بس بدل موت وہ آ گیا یوم آخر میں, یا اللہ کی ذات آ گئی, باقی جو ہیں رسول کتابیں فرشتے وغیرہ وہ سارے بل قدر خیر مشر تقریر پر ایمان, یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی. ان دو چیزوں کے ذکر کرنے کا کیا مطلب, حالانکہ ایمان کے ارکان تو اور بھی ہیں. اس کا جواب دیتے ہیں, تخصیص اللباء والمقصود العظم من الایمان, بڑا مقصد یہی ہے کہ اللہ کی ذات پر ایمان ہو, پیغمبر تو اسی کی طرف دعوت دینے والے ہوتے ہیں, نمائندے ہوتے ہیں, کتابیں بھی وہ ہوگا تو بھیجے گا, اللہ کی ذات نہیں ہوگی تو کتابیں کہاں سے آئیں گی, رسول کیسے آئیں گے, پھر مقصد اعظم وہ ہو گیا. یا پھر ہے کہ قیامت ہے, دوزخ ہے, اس سے بچنا ہے, تو لہذا اس پر ایمان ہوگا تو بچاؤ کی کوشش بھی بندہ کرے گا. یہ عظیم ترین رکن تھے دونوں, اس لیے ان کا ذکر کر دیا گیا ہے. یا ایک ہو گیا مبدا اللہ کی ذات, دوسرا ہو گیا منتہا قیامت کا دن, دو کا ذکر کیا تو مطلب یہ ہو گیا کہ ہم جامع ہیں تمام جو ایمان کے شعبے ہیں ان کے, اول تا آخر, اول بھی ذکر کر دیا, آخر بھی ذکر کر دیا, یہ احاطہ بیان کرنا مقصود ہوگا. سبحان اللہ. تو ساتھ ہی منافقت کا اعلیٰ درجہ بھی ثابت کرنا مقصود ہو گیا نا, کہ جہاں آمنا باللہ وبالیوم الآخر کہہ رہے ہیں تو وہاں بھی حقیقتاً ایمان کوئی نہیں, یہاں بھی منافقت سے کام لے رہے ہیں, باقی میں ویسے ہی منافق تھے پہلے, تو یہاں بھی منافقت ان کی ہے. کیوں؟ اللہ کے بارے میں ایمان ان کا نہ ہونے کے برابر ہے, عزیر ابن اللہ کے قائل ہو گئے. آخرت کے بارے میں لن تمسن النار الا ایاما معدودات, چند گنتی کے دن دوزخ میں داخل ہوں گے, پھر ہم نکال لیے جائیں گے. تو اس بارے میں بھی صحیح طور پر ایمان نہ ہوا, تو گویا ان دو میں جہاں خلوص کے مدعی ہیں وہاں بھی منافقت ہے, باقی میں مدعی کے اولا منافقت ثابت ہو جائے گی. اس لیے ان دو شعبے جو ہیں ان کا بالخصوص ذکر فرمایا, چل اور مختص ٹھہرانا ایمان کو ساتھ اللہ اور یوم آخر کے ساتھ ذکر کے, صرف ان دو چیزوں کو ذکر کرنا یہ تفصیل ہے اس چیز کی, جو مقصود اعظم ہے ایمان سے, یا یہ دعویٰ کرنا مقصود ہے کہ مبدا معاد دونوں پر ایمان ہے تو گویا باقی شعبے خود آ گئے ہیں اس میں, وہ محیط ہے ایمان کی دونوں جان, اور دعویٰ کرنا ہے اس بات کا کہ انہوں نے جمع کر لیا ایمان کی دونوں جان کو, احاطہ کر لیا دونوں طرفوں کو. اور تیسری حکمت کیا ہو گئی کہ یہ خبر دینا ان کے بارے میں وہ منافق ہے, اس میں گمان کرتے ہیں کہ وہ مخلص ہیں, اور کیسا بیمار وہاں حال کیا ہوگا جہاں کشتی نفاق کا رکھتے ہیں. اب یہ یہاں کیسے منافق ہے ایمان باللہ میں ایمان بالآخرت میں, کیونکہ یہودی ہیں اور وہ عزیر ابن اللہ کے قائل ہیں, باری تعالیٰ پر ایمان بھی نہ ہونے کے برابر ہو گیا. دوزخ کے بارے میں بھی ان کا نظریہ کیا ہے کہ ہم اگر ابد داخل ہوں گے کوئی نہ ہوئے بھی تو چند دن کے لیے, پھر باقی امتیں اس میں داخل ہوں گی, اور جنت میں ہم ہی داخل ہو سکتے ہیں اور داخل ہی کوئی نہیں ہو سکتا. لن یدخل الجنۃ الا من کان یہودا اور نصارہ, یا یہودی یا نصرانی جا سکتے ہیں اور جا ہی کوئی نہیں سکتا. تو نہ جنت کے بارے میں صحیح ایمان ہوا, نہ دوزخ کے بارے میں صحیح ایمان ہوا ان کا. اس لیے کہ بے شک قوم تھی یہودی اور وہ ایمان لاتے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر, ایسا ایمان کے جو نہ ہونے کے برابر ہے ان کے اعتقاد کرنے ان کے تشبیہ کا, اعتقاد کیسے الہ کمال ہم آلیہ, لوگوں کو بت پوچھتے دیکھا تو کہا ہمیں بھی ایسا خدا بنا کے دے, خدا کو جسمانی حالت میں نہ سمجھتے تو کیوں مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسا خدا بنا کے دے کہ ظاہر ہو, ہم دیکھ رہے ہو, بوجھ رہے ہو, باری تعالیٰ کو جسموں کی طرح کہ جسم دیا ہے تو وہ سمجھا, اس طرح تشبیہ والا عقیدہ باری تعالیٰ کے بارے میں پایا گیا. پھر عزیر ابن اللہ بیٹے والا عقیدہ جو ہے وہ پایا گیا, یہ ایمان باللہ میں ان کی منافقت ہو گئی. پھر جنت کے بارے میں کہنا داخل ہوگا اس میں باسوائل کا, حالانکہ سارے جو مومن ہیں وہ حقدار ہیں جنت کے, یہ اپنے لیے مختص پھیلا رہے ہیں, یہ بھی غلط ہو گیا. آگ نہیں بس کرے گی انہیں مگر گنتی کے جن وغیرہ اور اس طرح کی خرابیاں جو ان کے اعتقادات میں پائی گئی ہیں اللہ کے بارے یا قیامت کے بارے آخرت کے بارے, تو اس سے بھی ثابت ہو گیا کہ جس میں وہ مخلص مومن ہونے کے مدعی ہیں وہاں بھی منافق ہیں, سے جائے کہ باقی امور جو ہیں ان میں ویرون المومنین. مومنین پھر کیا ظاہر کرتے ہیں؟ آمنا باللہ وبالیوم الآخر, کہ ہمارا ایمان ہے تمہاری طرح پر, اور باری تعالیٰ نے مزید ان کے کفر کا اور خبث کا اظہار کس طرح پر کیا کہ مومنین سے ملتے ہیں ذالک الذین آمنوا قالوا آمنا, یا یہ قضیہ معاملہ ہو گیا ذالک الذین, بعض اوقات یہاں آمنا کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن جو کافر ہیں ان سے جب بھی ملتے ہیں وہاں کلہ ما ذکر کیا گیا ہے, وہاں کلیہ ہو گیا, دائمہ ہو گیا, جب بھی ملتے ہیں تو کہتے ہیں انہا معکم, ہم ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے تمہارے ساتھ ہیں. یہ خوب سن کے جائیں تو اس میں ظاہر فرمائے گئے بزرگ اور ظاہر کرتے ہیں مومنین کو کہ وہ ایمان لائے ان کے ایمان کی طرح. ذالک الذین آمنوا قالوا آمنا, تو وہاں اس طرح کا دعویٰ کرتے ہیں اور بیان ہے ان کے خوف کے تضاعف کا اور اس کے احساس کا, کیونکہ جو کہا ہے انہوں نے اگر صادر ہوتا ان سے نو پر طریقے دھوکھے کے اور غافل کے, اور حال یہ ہے کہ عقیدہ ان کا وہ ہے جو عقیدہ ان کا ہے, زیادہ ابن اللہ کے قائل ہیں جنت ہمارے ساتھ مختص ہے, دولت میں ہم نہیں جائیں گے, یہ جائیں گے چندن لنج کن ایمان, یہ ایمان نہیں تھا. اس وقت ایمان کیسے ہوگا جب کہ کہا ہے انہوں نے یہ تنبیہ نظر مسلمین مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اور ان کے ساتھ مذاق کرنے کے لیے. اور سوال کا جواب آمنا باللہ والیوم الآخر کہنا کافی تھا, بے کا تکرار جیسے وہ کیوں پایا گیا ہے اس کی وجہ بیان کی تاکہ مستقل تعلق آمنا کا ہو, اجتبا طور پر نہ ہو, تو اس استقلال پر تبدیل کرنے کے لیے با کا تکرار جو ہے وہ پایا گیا ہے. اور گویا دونوں ایمان بڑے مضبوط ایمان ہیں, اور تکرار کرنا با کا دعویٰ ہے ایمان کا ساتھ ہر واحد کے اوپر اصالت کے, اور استحکام بھی اس پر آ گیا نا. پھر اگر باللہ ولیوں میں لاخر کہا جاتا تو قیامت پر ایمان بھی تبا ثابت ہوتا ہے. اب بے داخل ہو گئی تو مستقل تعلق ایمان کے ان کے ساتھ ہو گیا, تو پھر مستقل دعویٰ بھی ہو گیا اور استحکام ثابت کرنا بھی مشکل ہو گیا. یہ قول و قول سے محفوظ ہے, پھر قول کی تحقیق فرماتے ہیں کہ وہ کیا ہے, تلفظ بیماری تھی, یہ نہیں کہ کوئی حرف زبان پہ آ جائے آ تو یہ قول بن جائے, بلکہ مفید ہو مخاطب کو اس سے کچھ سمجھ آئے. وہ یہ مرکب کام والے معنی میں ہوگا, خبری ہو یا انشائی ہو, یہ نہیں کہ مفردات کے تلفظ کو قول دے دیا جائے. قول تو ہو گیا تلفظ, تو الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر, تو یہ کہنا قول ہو گیا, اور آمنا باللہ وبالیوم الآخر اس کو بھی قول کہتے ہیں. کیوں؟ یہ مصدر اسے مقول کے معنی میں ہو جائے گی, مقول کے معنی میں. تو پھر آمنا باللہ وبالیوم الآخر بھی قول ہے, اور اس کا تلفظ کرنا یہ بھی کال بند آئے گا. دونوں صورت کا تلفظ کرنا حقیقی کال ہو گیا اور ملفوظ کو کال کہنا مجاز ہو جائے گا. باقی مظاہر یہ ہوا کہ زبان سے ادا کیا جائے تو یہ کال ہے, دل میں کو سوچا جائے جس طرح دل ہی دل میں کو مقدمات کی ترتیب دیتا ہے, العالم مطرئی کل مطرئی رادت, اگر یہ کال نہیں ہونا چاہیے. اس لیے بتلایا کہ کبھی جو متصور معنی ہے برسپاس ان کو بھی کال کہہ دیا جاتا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ گئے انصار کے بارے میں جب سنا کہ وہ اپنا امام خلیفہ منتخب کرنے لگے ہیں تو فرماتے ہیں زبر تو فی نفسی مقالہ تن, میں نے دل میں ایک مقالہ تیار کیا. ادھر دل میں ہے بھی اور اسے مقالہ بھی کہہ رہے ہیں, پتہ چلا کہ معنی کا جو ترتیب دینا ہے دل ہی دل میں تو اس کو بھی قول مقول کہا جاتا ہے. جس طرح کے الفاظ کے ساتھ اس کی تعبیر اور ادا کی جائے تو وہ قول مقول کہلاتی ہے. اور قول تلفظ احساس کے جو مفید ہو اور اطلاق کیا جاتا ہے اس کا ساتھ معنی مقول کے ہی, اور واسطے عثمانہ کے جو مصور ہو لفظ میں جو تعبیر کیا جا سکے ساتھ لفظ کے, یہ ایک وجہ ہو گئی نا کہ اس کو قول کیسے کہا گیا ہے جبکہ قول تو تلفظ ہے. مطلب ہے کبھی بالفعل ملفوظ جو ہوگا اس کو قول کہا جائے گا, کبھی جو بالقوا ملفوظ بن سکے اس کو بھی قول سے تعبیر کر دیا جائے گا. اسی طرح رائے اور مذہب کے لیے مجاز وہ بھی بیان کیے جا سکتے ہیں, ان کے ساتھ الفاظ سے تعبیر ان کی پائی جا سکتی ہے, اس بنا پر پھر ان کو قول سے تعبیر کر دیا جاتا ہے. اور اشکال یہ ہوگا کہ قیامت کے پاس ایک ہی دن تو کوئی نہیں نہ ہونا, لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں سال ہوں گے, پھر یوم آخر کہنے کا کیا مطلب؟ ایک دن پر ایمان لائیں تو پچھلے سال کروڑوں اربوں خربوں جو ہیں ان پر ایمان نہ لائیں تو یہ تو کوئی دعویٰ ایمان کا نہیں کر سکتا. اس طرح پر اس کا جواب دیتے ہیں کہ یا تو یوم آخر سے مراد کیا ہے, وقت عشر سے لے کر علام یوم تنی آگے غیر مطلعی عرصے تک جو ہے یہ مراد ہوگا, یا یوم سے مراد کیا ہے حساب والا دن, قبروں سے اٹھ کے جنتیوں کے جنت میں جانے دوستیوں کے دولت میں جانے تک کا یہ جو درمیانی وقفہ ہوگا اس کو یوم سے تعبیر کیا گیا ہے. اگرچہ بعض کافروں کے حق میں 50,000 سال ہوگا, بعض کے حق میں 1,000 سال ہوگا, مومنین کے لیے نماز کے وقت میں گزر جائے گا, لیکن یوم کا اطلاق جو ہے بہرحال اس پر کیا گیا ہے قبروں سے اٹھ کے حساب کتاب دے کے جنت میں یا دولت میں جانے تک کا جو وقت ہے. مراد کا یوم آخر کے وقت آخر کا ہے, اس کے جو نہیں ختم ہونے والا یا یہاں تک کے داخل ہو آلے جنت جنت میں اور آلے نار اس کو پھر یوم آخر سے کیوں تعبیر کر دیا گیا ہے؟ کیونکہ جو گنے جا سکتے ہیں ان کا آخری وہی ہے, آگے پر گنتی ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ لا معذور ہے غیر مطمئن ہے, اس لیے اس کو یوم آخر سے تعبیر کر دیا گیا ہے.